Szczęśliwa dwudziestka. Po 20 wspaniałych produktów w każdej kategorii. A wszystko w 20 ratach 0%. Na przykład kupując ekspres automatyczny DeLonghi z systemem spieniania latte crema zapłacisz 1999 zł, oszczędzając 300 zł. Do 20 rat 0% w MediaMarkt. RRSO na 2 stycznia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank. Bank od kredytów z siedzibą we Wrocławiu. Promocja dotyczy zakupu towaru z gwarancją plus do 29 lutego. Szczegóły w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 22 lutego. Minęła godzina 14. Serwis przedstawi Romuald Wójcik. Trzy osoby, które wczoraj wróciły do szpitali w Warszawie i Zawierciu, nie wykazują objawów zarażenia koronawirusem. Policja apeluje o bezpieczną jazdę na koniec ferii, tłok na drogach. W serwisie też o propozycji wpisania Jury Krakowsko-Częstochowskiej na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Trzy osoby, które wczoraj trafiły do szpitali w Warszawie i Zawierciu, nie wykazują objawów zarażenia koronawirusem, poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Osoby te wróciły z Chin. Mężczyzna wylądował wczoraj w Katowicach i zgłosił się do placówki w Zawierciu. A dwie kobiety, które leciały z Chin przez Paryż, są w szpitalu zakaźnym w Warszawie. Wiceminister podkreślił w TVP Info, że w ich przypadku lekarze jeszcze czekają na wyniki specjalistycznych badań. Nic nie wskazuje na to, że są zarażone koronawirusem. To potwierdziły i badania na pokładzie samolotu, bo na pokładzie był lekarz i ratownik, ale także wstępne badania w szpitalu zakaźnym. Został pobrany materiał do badań. Czekamy na wyniki. Waldemar Kraska dodał, że obecnie w szpitalach na obserwacji jest 12 osób, także 12 w warunkach domowej kwarantanny, a 926 pod nadzorem epidemiologicznym. O wzmożonym ruchu na głównych trasach informuje policja. To końcówka powrotów z ferii. Bezpieczeństwo na drogach podczas zimowego wypoczynku dzieci stara się zapewnić więcej policyjnych patroli, mówi Mariusz Ciarka z Komendy Głównej. Abyśmy pamiętali o tych podstawowych warunkach bezpieczeństwa, takich jak zapięcie w pasy nasze największe skarby, nasze pociechy, dzieci, czy jeżeli wymagają tego przepisy, znajdowały się w fotelikach dobrze zamocowanych. Pamiętajmy my, dorośli, abyśmy zapinali pasy, abyśmy jechali bezpiecznie. Mariusz Ciarka przypomina też, że w wielu wypadkach spowodowanych jest zmęczeniem kierowców. Zjechać, zatrzymać się, odpocząć, złapać świeżego powietrza. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, aby kierujący mógł być pod wpływem alkoholu czy podobnie działających środkach. Nie ma dla takich kierujących żadnej taryfy ulgowej. W ten weekend wracają uczniowie ze Śląska, Górnego i Dolnego, Mazowsza, Opolszczyzny i Zachodniego Pomorza. W serwisie teraz o propozycji wpisania Jury Krakowsko-Częstochowskiej na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. To jeden z najbardziej malowniczych obszarów w Polsce, w dodatku ważny dla historii naszego kraju. Mówi Polskiemu Radiu Monika Bogdanowska, Małopolska. Polska, konserwator zabytków. Myślę, że z takiej czysto konserwatorskiej strony będzie służyć temu, żeby gminy zintegrowały się wokół jakiegoś wspólnego działania, którego celem będzie tak, ochrona krajobrazu kulturowego, ochrona zasobów przyrodniczych. Wydaje mi się, że jest to bardzo cenna inicjatywa. No, oczywiście jest to rzecz rozpisana raczej na lata niż na miesiące. Natomiast widać, że jest bardzo duża determinacja ze strony mieszkańców poszczególnych gmin. O wpisanie Jury na listę UNESCO walczą mieszkańcy i miłośnicy tego terenu. List otwarty z prośbą o wsparcie napisali do Polskiego Komitetu do Spraw UNESCO, Centrum Światowego Dziedzictwa w Paryżu oraz instytucji rządowych i samorządowych. Niepokoją ich zwłaszcza plany umieszczenia na tym terenie kopalni rud, cynku i ołowiu. Do jutra włącznie potrwa rekrutacja na płatne staże w kancelarii premiera w ramach programu Liderzy Innowacji. To propozycja dla interesujących się nowymi technologiami osób w wieku od 16 do 25 lat. Będą pracować nad rozwiązaniami ułatwiającymi funkcjonowanie administracji publicznej. W organizacji stażu uczestniczą twórcy Ogólnopolskiej Olimpiady dla Młodzieży ze szkół średnich i studentów. Młodzi ludzie mają inne spojrzenie na świat, co może być atutem w poszukiwaniu rozwiązania danego problemu, mówi wiceprezes Fundacji Zwolnieni z Teorii. Jesteśmy zachwyceni inicjatywą GovTech, ponieważ bardzo wierzymy w ogromną kreatywność, w znajomość technologii, ale też dużą społeczną wrażliwość młodych ludzi. Oni mają wiele refleksji wokół otaczającej rzeczywistości, rozglądają się wokół siebie i jest wiele rzeczy, które im przeszkadzają. Mogliby się przyczynić spokojnie do rozwiązania tych problemów, które widzą. Rafał Flis dodaje, że na początek trzeba wysłać CV i rozwiązać zadanie polegające na przedstawieniu swojego pomysłu na zachęcenie młodych ludzi do pracy w organizacjach rządowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia, w nocy i jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Na południu i w górach także śniegu. Wszędzie porywisty wiatr. Wysoko w górach jego prędkość może przekraczać 130 km na godzinę. Na razie od 4 do 11 stopni. Nad ranem od 1 na Podlasiu do 5 w centrum i 7 na Dolnym Śląsku. Jutro w Augustowie 5, w Warszawie, Rzeszowie i Szczecinie 6, a we Wrocławiu 11. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jedna ręka.

których nie ma szans. Chciałbyś mnie rozwieść, nie ma żadnych szans. Chciałbyś mnie rozwieść, twardych orzech nie ma szans. Chciałbyś mnie rozwieść, nie mów nic. W Radiowym Domu Kultury w Trójce zagrała Rosalie, nagranie Nie mów. Czekamy cały czas na więcej od Rosalie, a tymczasem przeglądamy wydarzenia w Polsce w telefonicznym skrócie. Agnieszka Obszańska. W telefonicznym skrócie. Zaczynamy od Wrocławia, gdzie już 3 marca rusza kolejna edycja Lekcji Sztuki. To cykl spotkań wyławiających ciekawe zjawiska w kulturze i sztuce. Przestrzenie wielu mediów. Za tym pojemnym hasłem kryją się 3 najbliższe spotkania, a my ruszamy z opowieścią o lekcjach sztuki. Jednym z projektów, który realizujemy jako fundacja, są lekcje sztuki, cykl spotkań z artystami, kuratorami, twórcami, designerami i pierwsza edycja lekcji sztuki, która generalnie odbywają się w kilku miastach Dolnego Śląska, zawita w tym roku w marcu do Wrocławia. Stworzyliśmy lekcje sztuki, czyli cykl spotkań, takich artistoków, nie tylko z artystami, ale też z projektantami, z aktywistami, kuratorami, podczas których oni mają okazję przedstawić swoje działania i interesujące ich projekty w taki bardziej przystępny sposób, używając prostszego języka i odnosząc się do bardzo lokalnych kontekstów, bo każda z serii odbywa się w innym mieście Dolnego Śląska i za każdym razem mamy inny temat, którym nawiązujemy do lokalnych kontekstów i zainteresowań naszej publiczności. Mówi Krzysztof Bielaszka z Fundacji Ładne Historie. Lekcje sztuki w tym roku to 3 spotkania w marcu, 3, 10 i 17 marca. Zaczynamy za każdym razem o godzinie 18 i będą z nami VJ Emiko, Paweł Janicki i Michał Brzeziński, odpowiednio 3, 10 i 17 marca. Będziemy rozmawiać o tym, jak robić projekty audiowizualne. Będziemy rozmawiać o tym, jak staje sztuka generatywna i czy sztuka, która oparta jest na kodzie, może być przejawem aktywizmu i prowadzenia zmiany społecznej. I będziemy spotykać się też i rozmawiać o komunikacji transgatunkowej, której przedstawicielem tego właśnie nurtu bioartu będzie Michał Brzeziński. 3 spotkania, 3 różne dziedziny i zaproszeni artyści. VJ Emiko, Paweł Janicki i Michał Brzeziński. To lekcje sztuki we Wrocławiu, a daty i opisy spotkań znajdziemy na www.ładnehistorie.pl. A teraz mkniemy do Białegostoku i Galerii Arsenał, gdzie od wczoraj możemy oglądać wystawę Kradzieże i zniszczenia. Tytuł dotyczy oczywiście dzieł sztuki, a na tej zbiorowej wystawie zobaczymy m.in. prace Oskara Dawickiego, Mirosława Bałki, Julity Wójcik, Anny Molskiej czy Domu Mody Limanka. Ruszajmy! Mierzymy się z fenomenem kradzieży i niszczeń. Kradzieże dzieł sztuki jest to temat chętnie podnoszony przez masową wyobraźnię, czy w filmach hollywoodzkich, czy w takiej kulturze popularnej te przedstawienia wizualne dotyczące właśnie kradzieży dzieł sztuki to są najbardziej powszechne w ogóle przedstawienia dotyczące samej sztuki. Wystawa mierzy się z tytułowymi wyzwaniami. Mówi Michał Łukaszuk, kurator. Sztukę niszczono od zawsze. Ikonoklazm, który sprzeciwiał się władzy wizerunkowi, to znaczy też wierzono, że obrazy coś z nami robią, w pewien sposób żyją i czegoś od nas chcą. Próbowano to atakować na wszelkie możliwe sposoby, dokonując czasem nieodwracalnych, dojmujących zniszczeń. Pierwsza wystawa powojenna w Muzeum Narodowym w Warszawie to była wystawa Warszawa Oskarża, której ekspozycja była absolutnie wstrząsająca. Wystawę zbudowano z potłuczonych, zniszczonych, dewastowanych dzieł, które zbierano z podłogi. Stosy pustych ram po obrazach robiły również piorunujące wrażenie. Ja na swojej wystawie przyglądam się dzięki absolutnie fenomenalnym pracom temu problemowi w sposób bardziej współczesny. Jest to bardzo duża wystawa. Artyści bardzo różni, w bardzo różny sposób w ich pracach jakby reflektuje i odbija się ta tematyka kradzieży i zniszczeń. Kradzieże i zniszczenia w Galerii Arsenał w Białymstoku. Tę wystawę możemy oglądać aż do 9 kwietnia. A na koniec wracamy jeszcze do Wrocławia. W Muzeum Współczesnym możemy już oglądać wystawę Rzeka Podziemna Łukasza Rusznicy, którego książka fotograficzna pod tym samym tytułem jest jedną z najciekawszych pozycji wydanych w ostatnim czasie. Teraz czas na wystawę, a opowiada o niej sam Łukasz Rusznica. Od razu ustaliliśmy, że nie chcemy powtarzać książki i że myślimy trochę od początku, co chcemy powiedzieć, jak chcemy powiedzieć. Jest małe nawiązanie do książki, ale ewidentnie wszyscy, którzy znają książkę i przyjdą na wystawę, zobaczą nowe zdjęcia też. I tych nowych zdjęć jest więcej niż zdjęć z książki. Już się odkleiłem od Japonii zupełnie, bo tam ci, którzy nie wiedzą, w tej książce jest dużo nawiązań do mitologii japońskiej, do kultury japońskiej, ale to już nie jest w ogóle o Japonii. Ani książka nie była o Japonii, a już ta wystawa w ogóle jakby od Japonii ucieka. W stronę takiego czegoś, że jesteśmy ludźmi i widzimy różne rzeczy i to, co widzimy, na nas wpływa. Na wystawie działamy kolorem, w taki totalny sposób, że wchodzisz do sali i ta sala jest na przykład cała niebieska. To, że to jest niebieska przestrzeń, wpływa na ciebie jako widza. To jest kilkanaście zdjęć, ale to, jak są rozmieszczone w przestrzeni, jak ta przestrzeń jest zbudowana, jest super ważne. Dla mnie Rzeka Podziemna to jest to wszystko, co wpływa na nas, a nie zdajemy sobie z tego sprawy, albo nie mamy do tego bezpośredniego dostępu, a jest częścią naszego doświadczenia, naszego życia i bez czego byśmy nie istnieli. I podoba mi się to, że Rzeka Podziemna jest dosyć otwartym taką strukturą, bo dla jednych to będzie podświadomość, a dla kogoś innego to będzie układ krwionośny, a dla kogoś innego będzie trauma z dzieciństwa. Ale Rzeka Podziemna to jest to wszystko, co wpływa na nas, a do czego nie mamy bezpośredniego dostępu. Rzeka Podziemna Łukasza Rusznicy. Na tę wystawę zapraszam do Muzeum Współczesnego Wrocław. Na stronie polskieradio.pl/trójka informacje na temat tych wydarzeń polecanych przez Agnieszkę w naszym artykule. Miałam powiedzieć krótko, ale muszę jeszcze jedno zdanie powiedzieć, że nazwisko Hamza, jednocześnie najnowszej płyty Longer Sea tytuł, wiąże się właśnie z naukowcem, który odkrył taką jedną z największych podziemnych rzek na świecie. Nie mogę zagrać Longer Sea, bo gigantycznie długie utwory nagrywają, ale piękne, więc warto posłuchać w domu. My zagramy coś krótszego. And then there were two. Right now we have to start somewhere. How far to go, I don't care. Just when I thought you'd leave me blue, you come around out of nowhere. Just when I thought you'd leave me there, you came back cool. My company is leaving the minute that you tell me we gotta move. Cause without you, I'm a sloucher. But with you, I'm ambitious, such a master when I'm not near you. But together we can't stop looking in the mirrors. Right now we have to start somewhere. How far to go, I don't really care. I don't care. Just when I thought you'd leave it so blue, you come around out of nowhere. 100 million people just to smother the mood. I had to plead to get them all out the room. But then there were two. Looking in the mirrors, yeah. Right now we have to, start somewhere. How far to go, I don't care. I don't care. Just when don't I care. You leave it so blue, you come around out of nowhere. 100 million people just to smother the mood. I had to plead to get them all out the room.

Never Come Back Caribou. To właśnie to nagranie na antenie dobiega końca, ale tylko po to, aby sprawić, że rozpocznie się kolejna wspaniała opowieść. Agnieszka Obrzańska. Chodziła na wybiegu u najlepszych projektantów mody. U Vivian Westwood, Armaniego czy Marka Jacobsa. Zaczęła pracę z modelingiem, kiedy miała 15 lat. Zakończyła już karierę modelki i 6 lat temu zajęła się fotografią. Nie wiem, co na to świat mody, ale na szczęście dla fotografii. Mowa o Zosi Promińskiej, której wystawę Waiting Room możemy aktualnie oglądać w Instytucie Fotografii Ford w Warszawie. A kim są bohaterowie tytułowej poczekalni? O tym opowiada już sama Zosia Promińska. Bohaterowie projektu Waiting Room, poczekalnia, są nieletnimi modelami, modelkami, którzy już mają podpisany kontrakt z agencją modelek, jednak na swój prawdziwy debiut muszą poczekać. Wynika to z obowiązującego prawa, które zezwala na pracę w branży dopiero po osiągnięciu 16 bądź 18 roku życia. Dotyczy to głównych rynków, takich jak Paryż, Mediolan czy Nowy Jork. Bohaterowie mogą pracować na rynku lokalnym w Polsce, nie do wszystkich czasopism, ale do niektórych. Mogą też chodzić w pokazach i powoli wdrażać się w tą pracę. Jednak nadal dzielą to życie marzeń z życiem gimnazjalisty bądź czasami nawet ucznia szkoły podstawowej. Sama pracowałam jako modelka i wkroczyłam w ten świat w wieku lat 15. Dlatego podjęłam się tematu troszkę z pobudek osobistych. Dokładnie wiem, w jakiej sytuacji znajdują się bohaterowie mojego projektu i jestem w stanie ich zrozumieć. I również dobrze się rozumiemy z wszystkimi nowymi twarzami, które są przedstawione. A jaka to sytuacja? Sytuacja jest ciężka, bo w tym wieku człowiek się bardzo zmienia. Zmieniają się proporcje ciała, które nawet w normalnym, że tak powiem, świecie są problematyczne. A tutaj jeszcze dochodzą różne wytyczne związane z wymogami pracy modelki, czyli zmieniające się wymiary mogą oznaczać zakończenie kariery. I taka presja w tak młodym wieku może być bardzo dużym problemem. I w przypadku moich bohaterów było parę osób, które już musiały przejść na dietę, bądź wypadły z obiegu z racji na pogorszoną. To jest bardzo smutne. Zdarzały się modelki, które zostały wyłowione pomimo niewłaściwego wzrostu, z nadzieją, że urosną do wymaganego, nie wiem, 175-176 cm. I to mi się troszeczkę skojarzyło z obserwowaniem roślin w szklarni, które z ziarenek wykluwają się i ludzie stoją i obserwują ten wzrost. I tutaj taki sam troszkę system panuje, że ci modele i modelki czekają na rozwój kariery, ale tak naprawdę nie mają żadnej gwarancji, że ono się wydarzy. A jeżeli się wydarzy, to też nie mają wpływu na to, na ile będzie pozytywnym bądź negatywnym doświadczeniem. Rygor, stres, niespełnione marzenia, wieloletnie oczekiwanie na swoją szansę. Brzmi to tak, jakby wejście w świat mody łączyło się tylko z wyrzeczeniami? Nie, absolutnie nie. I ja nie zajmowałabym się modelingiem przez 15 lat, gdyby były same cienie. Także dzięki tej pracy zwiedziłam świat, poznałam fenomenalnych ludzi, uczyłam się od najlepszych fotografii i zdecydowanie nie byłabym w tym miejscu, w którym jestem, gdyby nie modeling. Jedyna rzecz, którą bym zmieniła, to wiek, w którym rozpoczęłam tą karierę, bo 15 lat w moim przypadku, to nie musi być w przypadku wszystkich modelek. W moim przypadku było to troszkę zarychło. Bardzo tęskniłam za rodzicami, było mi ciężko pogodzić obowiązki szkolne z wyjazdami i okres liceum wspominam jako najgorszy okres życia. Po każdym wyjeździe dwumiesięcznym za granicę musiałam przysiadać do książek, zaliczać materiał, którego nie miałam zaliczonego z racji nieobecności i było mi ciężko też nawiązać relacje z rówieśnikami, ponieważ miałam zupełnie inne doświadczenia życiowe. Już byłam w tym dorosłym świecie, musiałam żyć za kieszonkowe, które dostawałam od agencji, nierzadko bardzo niskie, przemieszczać się w obcym kraju, porozumiewać się w obcym języku i teraz widzę plusy tego i wiele sytuacji, które dla innych osób byłyby stresujące, dla mnie są normalne, bo każdy casting to w zasadzie jest rozmowa o pracę, ale też wiele rzeczy mi umknęło i tej beztroski dzieciństwa, której już nie odzyskam, troszkę brak. I w tej samej sytuacji są bohaterki i bohaterowie Zosi Promińskiej. Żeby wzmocnić przekaz, pokazać, czym jest poczekalnia, świat mody, fotografka skierowała obiektyw na młodych, może przyszłych modeli i modelki w ich prywatnych pokojach. Od dłuższego czasu zastanawiałam się, jak opowiedzieć o zjawisku nieletnich ludzi w branży mody i próbowałam parę metod. Metoda wprowadzania elementu zewnętrznego w postaci mody, w postaci stylizacji od topowych projektantów, makijażu i wystylizowanej fryzury wydał mi się najbardziej adekwatny do tego, o czym chciałam opowiadać. I w momencie, kiedy widzimy tak pomalowaną i wystylizowaną osobę, widzimy atrakcyjną kobietę, ale w chwili, kiedy ta osoba pozuje na tle biurka z maskotkami czy z plakatami z bajek, bieg, coś nam się przestaje zgadzać i w tym momencie widz musi zadać sobie pytanie o kreowanie piękna poprzez branżę mody czy reklamę i o to, dlaczego taka młodość jest na piedestale, dlaczego pomimo, iż społeczeństwo się starzeje i ten okres takiej młodości jest bardzo krótki, jednak to ona jest synonimem piękna. Startując lekko z pozycji krytycznej, niejednokrotnie patrzyłam na moje bohaterki i bohaterów i w głowie już wiedziałam, do którego klienta one by idealnie pasowały. I ta naiwność, ta młodość, ta świeżość jest zachwycająca, ale fajnie, że pojawiają się też przestrzenie dla osób bardziej zróżnicowanych i super, że te młode osoby są coraz bardziej chronione. Zosia Promińska. Rozmawiamy o wystawie Waiting Room, a do rozmowy o bohaterach zdjęć wrócimy po przerwie. Meeting by Chance, This Feeling, to tytuł nagrania, jako przerwa w opowieści, do której właśnie teraz wrócimy. Wracamy do rozmowy o Waiting Room, wystawie zdjęć Zosi Promińskiej, którą możemy oglądać w Instytucie Fotografii Ford w Warszawie. Bohaterowie zdjęć są w tytułowej poczekalni. Na co czekają? Na swoją szansę, by pracować dla najlepszych na świecie projektantów. A jak fotografka wybierała swoich bohaterów? Bohaterowie zostali wybrani wyłącznie na podstawie dwóch wytycznych. Zależało mi, żeby to były osoby niepełnoletnie oraz żeby były reprezentowane przez agencję modelek w Polsce. Lokalizacje nie grały tutaj znaczenia. Odwiedziłam, myślę, że około 60 miejscowości, od dużych miast po prowincje, od północy, po południa, w całej Polsce. Mogłam teraz z zamkniętymi oczami wypełniać mapę naszego kraju. I założeniem było właśnie dotarcie do każdej osoby i demokratyczny wybór, żeby nie sugerować się tym, kto mi się podoba, kto jest w moim typie, kto nie, pod względem oczywiście profesjonalnym, tylko dotrzeć do każdej z osób, która jest reprezentowana poprzez agencję. I widzimy ich w dość surrealistycznej sytuacji. Z jednej strony w swoich pokojach wypełnionych codziennymi przedmiotami. Łóżko, krzesło, plakat ulubionego aktora, pluszowy miś. A z drugiej ubranych w kreacje od najlepszych projektantów. Tak, i bardzo się cieszyłam, że w niejednokrotnym przypadku byłam pierwszym fotografem, który fotografował tych nastolatków i każdej osobie zadawałam pytanie, czy dla nich fakt, iż fotografuję ich w ich własnym pokoju jest problematyczny, czy jest korzystny. I wszyscy odpowiadają, że jest korzystny. Niejednokrotnie rodzice gdzieś z zarami kamienia się przyglądali całemu przedsięwzięciu, zadawali mi masę pytań i cieszyłam się, że mogę być takim wstępem dla tych nastolatków, że dziewczynce mogę powiedzieć, że nie musi się malować, bo jest przepiękna i z racji mojej pozycji fotografa gdzieś moje komentarze mają szansę odbić się jakimś echem. Jeżeli rodzice mówią dziewczynie, że jest piękna, ona tego nie słucha albo im nie wierzy. I dla mnie to było fajne, że mogłam odbyć rozmowy z tymi ludźmi, których sama ze sobą już nie odbędę. I Zosi sprzed lat nie mogę już nic mądrego powiedzieć. Tutaj jednak byłam swojego rodzaju wstępem w tej poczekalni i mam z moimi bohaterami relację nawiązaną. Zadają mi często pytania, rodzice do mnie dzwonią, jak nie wiedzą, co zrobić, bo to jest projekt długoterminowy. Ja za 5 lat mam plan, żeby się spotkać ze wszystkimi bohaterami i ponownie ich sfotografować już w odmienionych przestrzeniach i z nimi odmienionymi zapewne, bo 5 lat w tym wieku to jest wieczność i jesteśmy w ciągłym kontakcie. Na wystawie zobaczymy blisko 100 zdjęć. To teraz wybierzmy 2. Wchodzimy w świat nastoletniego chłopca. Tymon ma 16 lat, jest modelem od paru miesięcy. Jest wystylizowany w dość delikatny, kobiecy wręcz sposób, co kontrastuje z jego bardzo męskim pokojem. Bardzo interesował się sportem, wisiały na ścianie szaliki drużyn futbolowych, Arsenal i inne, i miał hantle w pokoju, kolekcję butów i nagle został przedstawiony w sposób, w jaki często mężczyźni są przedstawiani w branży mody, bardziej androgeniczny. I zderzenie tych dwóch światów, myślę, że wzbudza emocje i cieszę się, że wybrałaś to zdjęcie, bo ja je też bardzo lubię. I Tymon od tego czasu zaczął pracować i wiem, że marzą mu się duże kontrakty, ale oprócz tego jest też bardzo ambitnym, bardzo inteligentnym chłopakiem i dobrym uczniem. I jeszcze Agata. Agata ma 16 lat i o dziwo wybrałaś dwie osoby, które się futbolem interesują, bo również jest fanką futbolu, więc w zasadzie te dwa zdjęcia bardzo fajnie korespondują na zasadzie dyptyku. I Agata dopiero czeka na swój start. Ja byłam pierwszym fotografem, który wykonał tę sesję, jej sesję. Agata jeszcze miała wtedy aparat na zębach, co spowalniało ten proces startu i była bardzo serdeczną, fajną osobą. Dojrzewanie, marzenia, wielki świat mody. Wiele treści przychodzi do głowy, oglądając te zdjęcia, choć mi najmocniej wybrzmiewają presja i wyrzeczenia związane z tym zawodem. A czy świat mody zmienia swoje standardy, szczególnie w przypadku nieletnich modelek i modeli? Jest bardzo wiele pozytywnych zmian i one bardzo mnie cieszą. Oprócz wieku modelek, który się też zmienia, są na przykład agencje, które reprezentują osoby po 60, osoby siwowłose. Pojawia się różnorodność na wybiegach, też modelki, które nie były wcześniej reprezentowane na wybiegach, mają swoje miejsce na wybiegach, co bardzo cieszy. Też w prawo, o którym wspomniałam, chroniące nieletnie osoby, które uniemożliwiają pracę w tak wczesnym wieku. To są wszystko pozytywne zmiany i tak samo, jeżeli chodzi o pokazywanie mody na osobach, które mają normalne wymiary, a nie zero, to też jest bardzo fajna zmiana, jednak to są na razie malutkie kroczki. One idą w dobrym kierunku, ale trzeba się uzbroić w cierpliwość i mam nadzieję, że poprzez mój projekt też unaocznię pewne zjawisko i może osoby, które współpracują z tak młodymi nastolatkami, potraktują ich troszkę bardziej ulgowo, bo na takie traktowanie zasługują. Już i tak mają dużo na głowie. Wiele treści, które wynika z projektu, są w sumie skutkami ubocznymi i bardziej zależało mi na spotkaniach z tymi pojedynczymi osobami. Dopiero w tym zbiorze 100 nabrało to zdecydowanie socjologicznego wymiaru i tu pozostawiam odbiorcom pole do własnej interpretacji, ale tak, świat mody jest bardzo okrutny, jest coraz trudniej osiągnąć sukces, pojawiają się nowe aspekty typu media społecznościowe i popularność w tej sferze, która może zaważyć o karierze albo końcu kariery, pomimo iż bohater projektu może być fenomenalnym modelem. Także teraz ta młodzież ma jeszcze bardziej utrudnione zadanie. Ja bym mogła projekt kontynuować i będę kontynuować. A tymczasem możemy oglądać aktualne zdjęcia. Bardzo polecam wystawę zdjęć Zosi Promińskiej. Waiting Room możemy oglądać w Instytucie Fotografii Ford w Warszawie. Słuchając opowieści Zosi i Agnieszki, cały czas tak myślałam, że jednak, ja przynajmniej, i myślę, że mogłabym zaliczyć tutaj swoje koleżanki, przyjaciółki, wolimy oglądać reklamy produktów, które mogłyby na nas zadziałać w wykonaniu osób w naszym wieku. Raczej nie sądzę, żebym chciała porównywać się z 13-latką reklamującą ubrania i wierzyć, że jestem w stanie wyglądać podobnie, ale może się mylę. Hold On od Little Dragon i jednocześnie napisy końcowe. Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Obszańska, Jan Niebudek, Agnieszka Łukasiewicz, Radio Wydom Kultury zrealizowała. Na zakończenie poczytamy z Mateuszem Matyszkowiczem. Słyszymy się ponownie za tydzień o 13. Trójkowy chuligan literacki. Dariusz Pachocki, który sporządził Alfabet Tyrmanda, jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Alfabet Tyrmanda, są pewne hasła oczywiste, jak jazz, jak skarpetki, jak zły. To wszyscy o Tyrmandzie wiemy, to wszystko jest częścią jego prawdziwego wizerunku, ale nie poznalibyśmy Tyrmanda, gdybyśmy skupili się wyłącznie na tych słowach. No właśnie, chciałbym od tych skarpet uciec nieszczęsnych. Nie ukrywam, że były one, i to określanie Tyrmanda, patrzenie na niego poprzez kolorowe skarpetki, bikiniarstwo, było elementem mojej frustracji, z której, nie ukrywam, ta książka też się urodziła trochę, bo chciałem pokazać taki obraz Tyrmanda, który według mnie jest bliższy prawdy i nie ma za wiele wspólnego z tymi właśnie skarpetami. Pana Tyrmand żyje intensywnie kulturą w rozmaitych jej przejawach, przede wszystkim literaturą, i próbuje dokonać jednak poważnej analizy kultury współczesnej. Tyrmand zarówno tutaj w Polsce, jak i na emigracji był znakomitym obserwatorem. Świetnie wyczuwał takie sytuacje, w których może się pojawić coś interesującego, coś godnego zapisu. Nie zawsze mógł o tym mówić głośno, bo tutaj był na niego zapis i musiał milczeć. Stąd też dziennik 1954 powstawał do szuflady. Natomiast niektóre obserwacje są wyjątkowo zaskakujące. Jednym z haseł, które czytelnicy znajdą w tej książce, dotyczy amerykańskiej telewizji, którą Tyrmand ocenia różnie, ma ambiwalentne odczucia, ale w jednym znajduje coś interesującego i ciekawego, mianowicie w reklamach, commercials. Tyrmand uważał, że jeśli coś jest fascynującego w amerykańskiej telewizji, która ma niesamowite możliwości, ale ich nie wykorzystuje, to właśnie reklama. W reklamie ówczesnej, jak w soczewce, skupiały się osiągnięcia grafiki, fotografii, filmu, plakatu, i on to doskonale widział. I uważał, że jeżeli chcemy wiedzieć, co się dzieje w technice, w sztuce, to dobrze by było oglądać reklamy. czyli mieliśmy polskiego proroka popartu. Trochę tak. Tyrmand, dopóki był w Polsce, w czasach, kiedy jeszcze pisał Złego i jeździł do Sopotu, kiedy pisał U brzegów jazzu chociażby, wierzył w kulturę amerykańską. Znaczy wierzył w to, że duch kultury amerykańskiej może być ożywczy, a na pewno może nam pomóc wyrwać się z ograniczeń, jakie stawiał ludziom system sowiecki. A co stało się z Tyrmandem, kiedy już wszedł w obręb tej kultury? Tyrmand był, jak sądzę, intelektualnie i jeżeli chodzi o jego przekonanie, dość stabilny. To kontekst, najpierw w Polsce, a później kontekst w Stanach, polityczny, kulturalny, społeczny, zmienił sposób patrzenia na Tyrmanda. Tutaj był liberałem, tam stał się konserwatystą, natomiast to był cały czas ten sam Tyrmand. Jednak wydaje mi się, że trzeba odrzucić taką soczewkę diametralnej zmiany. On potrafił powiedzieć głośno to, co myśli, stąd też odrzucono współpracę z nim w pewnym momencie, ponieważ przestał iść z nurtem, który go niósł, a mógłby na tym naprawdę nieźle zarobić. Potrafił się zbuntować, czyli ciągle był tym samym Tyrmandem. Czy w nim było silne rozczarowanie tym, że Ameryka nie okazała się aż tak antykomunistyczna, aż tak liberalna, jak sobie wyobrażał? Tak, był zdziwiony, aczkolwiek może nie nazbyt zaskoczony. Niemniej określił Amerykę jako kraj interesujący i, cytuję, najmniejsze zło. Czym się różnił ten Tyrmand, którego kojarzy większość Polaków czytających? Bo jednak doświadczenie Tyrmanda dla czytelnika polskiego to jest zły. Na drugim miejscu pewnie Dziennik 54, niektórzy sięgnęli po Filipa i inne jego teksty, natomiast ten Tyrmand publicystyczny, amerykański jest mniej rozpoznawalny. Jeżeli zachodziła w nim ewolucja, to jaka, w jaką stronę? Tyrmand naprawdę miał wiele do powiedzenia jako publicysta, jednakże próbując nawrócić, zbawić Amerykanów w Ameryce, no nie powiodło mu się to. Bardzo interesujące spostrzeżenia, które widzimy w prasie, choćby w New Yorkerze, które publikował, w pewnym momencie Amerykanom się znudziły, ponieważ bardzo trudno przyjmowali jakąś krytykę. On próbował wytłumaczyć, czym jest komunizm, czym grozi ostry skręt w lewo. Amerykanie mieli tego dość. Natomiast jeśli chodzi o próbę nakreślenia różnicy pomiędzy tym, co było tutaj, a tym, co tam, to Tyrmand tutaj był jednak tymi Stanami pewnie zauroczony, zachwycony. Sam pisał, że gro tego, co wiedział o Ameryce, pochodziło po prostu z filmów, czyli znowu wracamy do popkultury. Natomiast tam zderzył się z tym wszystkim, co było taką codziennością. I to nastąpiło zaraz po tym, jak skończyło mu się stypendium dość prestiżowe. Po prostu żył biednie. I od tego samego prawie dna próbował się odbić, decydując się na to, żeby zostać pisarzem anglojęzycznym. To szło naprawdę bardzo opornie, dlatego że miał na początku problemy z formułowaniem tego, co chciał rzeczywiście powiedzieć w języku angielskim. Wiem, że to jest niezwykle trudne, jeśli się nie jest zakorzenionym, nie ma się pewnych naleciałości, nie widziało się tych filmów, które wszyscy widzieli, nie oglądało się tych bajek i tak dalej, nie czytało się tych samych gazet. Mamy takie dokumenty, listy chociażby jego, czy teksty, gdzie widzimy, że ludzie mu pomagali, poprawiali jego teksty i rok po roku stawał się tym pisarzem anglojęzycznym. Jednakże im dalej, im więcej czasu mijało, tym mniej chciał być czytany. W alfabecie, który pan przygotował, nie mogło zabraknąć także haseł związanych z polską emigracją i z ośrodkami emigracyjnymi, chociażby z paryską kulturą. Jak na tej mapie tak emigracyjnej inteligencji polskiej miejscowił się Tyrmand? Tyrmand w ogóle swoją przygodę z emigracją zaczął od kultury paryskiej. Po prostu pierwsze swoje kroki skierował do Giedroycia, zaraz po wyjeździe w 65 roku. Tam też zdeponował zeszyty dziennika 1954, o których zwrot prosi rok później, kiedy już jest w Stanach. I teraz jego współpraca była dość interesująca, dlatego że zaczęło się od wielkiego takiego przytupu tekstem Porachunki osobiste, na który Giedroyć wyraził zgodę. Został ten tekst opublikowany w paryskiej kulturze i to jest taki tekst rozrachunkowy. Powiedzieć można, że palący mosty z tymi ludźmi, którzy zostali w Polsce. Natomiast